jadanik gauza handirik ez estatuarekiko eta poliziarekiko, baina jadanik iritzi publikoan eragingo luke nere ustez, ba, jendea ohartarazteko marra gorri batzuk badirela, gauzatzuk ezin direla egin, eta oinarrizko eskubideak, oinarrizko askatasunak marra gorria dira, eta hor gau hartan urratuak izan dira, eta pentsatzut jendea ohartarazteak asko aintzinatzen dituela, ba, bigarren maila batean, momentu batzuetan, eztabaidak edo duxier batzuk aintzinarazten aldituela.